السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، وبعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Darasa letu la leo katika majlisu thalathun ni yenye maudhu fi khitami shahar, katika kuhitimisha mwezi, ambapo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala darasa lake hili aliliweka kuwa ni darasa la mwisho katika kitabu chake Majalisu Shahr Ramadhan. Na sisi leo tunalisomesha, kwa maana mwezi biidhnillahi ukionekana, nadhani katika baadhi ya nchi baada ya nusu saa kuanzia sasa mpaka dakika 45 tutakuwa tayari kushatangaza umeonekana au hujaonekana. Kionekana basi na sisi tu tumepata hii nasibu ya kupata fursa ya kusoma darasa hili linaloelezea namna gani mwezi unahitimishwa. Anasema alhamdulillahi alwasi alazim aljawadu albarri arrahim khalaqa kulla shay'in faqaddara anzala ash-shar'a fayassarahu wa huwa alhakimu alalim bada alkhalqa wa anha wa sayyara alfalaka wa ajrah wa shamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أحمده على ما أولى وهدى وأشكره على ما وهب وأعطى وأشهد أنه لا إله إلا الملك العلي الأعلى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم واشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين وعلى علي أقربهم نسبا على اليقين وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. إخواني شيخنا سيما نغزانغو إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله. حقيقة من رمضان كوندوكا كواكي كمشا كاربيا نكوغيوكا كواكي تياري كمشا إنجيا. وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال. Na kwa hakika huo mwezi wa Ramadhan ni shahidi kwenu nyinyi au juu yenu kwa kile ambacho mmekifanya katika mwezi huu katika matendo. Faman auda'ahu amalan salihan, yule ambaye ameuaga mwezi huu kwa kutenda mazuri. فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ بَاسِ نَمْحِمِدِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جُيَا هِلُو وَلْيُبَشِّرْ بِحُسْنِ الثَّوَابِ نَاوِ نَبِشَارَ يَا مَلِيبُ يَلْيُكُوَ مَزُورِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Hakika siku zote ndugu zangu Allah hapotezi ujira wa yule ambaye alifanya mazuri. وَمَنْ أَوْدَعَهُ عَمَلًا سَيِّئًا, na yule aliyewekeza katika mwezi huu matendo yaliyokuwa mabaya, faliyatub ila rabbihi taubatan nasuha, basi na atubie arejee kwa Mola wake toba ya moja kwa moja. Fa inna Allaha yatubu ala man tab, hakika Allah subhanahu wa ta'ala siku zote humsamehe yule ambaye aliyetubia. Wala kashara Allahu lakum fi khitami shahrikum ibadati, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeni sheria nyinyi waja wake ya kufanya ibada katika misimu hii ya mwisho wa mwezi wenu wa Ramadhan, ibada ambazo tazidu kuminallahi kurba, zitakuzidishieni nyinyi kumkurubia zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Watazidu fi imani kumkuwatan, na zitakuzidishieni nyinyi katika imani zenu nguvu. Wa fi sijili amalikum hasanatin, na kadhalika pia zitakuzidishieni katika mafaili ya matendo yenu yale matendo yaliyokuwa mema. Fashara Allahu lakum zakata alfitr, kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya ya mwisho akakuwekeeni sheria ya kulipa zaka ya fitri. Watakaddama alkalama alaiha mufassala, na mazungumzo au maelezo yanayoelezea kuhusiana na utoaji wa zakatul fitr yametangulia kwa ufafanuzi. Washara'a lakum at-takbira inda ikmali al-iddah, kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeni sheria ya kutoa takbira wakati zinapokamilika zile siku za mwezi wa Ramadhan, min ghurubi shamsi lailatal eid ila salati al-eid, kuanzia tu jua linapozama usiku ile wa kuamkia Eid mpaka unapoingia katika sala ya Eid. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeni Ramadhani ili muwezi kutekeleza saumu hiyo na ibada za visimamo, utafuta usiku wa Lailatul Qadri mpaka mtakapokamilisha idadi ya masiku ya Ramadhan. Kisha yatakapokuwa yamekamilika inaingia Eidul Fitri, kadhalika pia na muweze kumkabiri na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale ambayo aliyokuongozeni ili muweze kumshukuru. Wasifatu huu na sifa ya hiyo takbira ni yakula Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, wallahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. Hii ndiyo sifa ya takbira baada tu ya mwezi kuonekana mpaka tunaingia katika sala. Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kukabir Allah, kumkabir Allah subhanahu wa ta'ala akisema maneno haya. Waisannu jaharu rijal bihi, na ni sunna watu waidhihirishe hii takbira hasa wanaume, fil masajid wal aswaq wal buyut, wakiwa misikitini, wakiwa masokoni, wakiwa majumbani, ilanan bitaadhimi llah, wakiwa wanatangaza utukuzo wa Allah na ukubwa wake, wa idhahara li ibadatihi wa shukri, na wakiwa wanadhihirisha ibada za Allah na kumshukuru Allah. Wa yusiru bihi nisa, na takbira hii wanawake huisema lakini kwa siri, liannahunna maamurati bitasaturi walisirari bisaut, kwani wana mama wameamrishwa kujificha na kuficha sauti zao. Majmal hala nnas, uzuri ulioje wa hali za watu, hum yukabbiruna Allah ta'dhiman wa ijlalan, wakiwa wanamkabiri Allah subhanahu wa ta'ala wa kumtukuza, fi kulli makanin, katika kila eneo, inda intihai shahri saumihim, wakati mwezi wa saumu yao unapokwisha na kukamilika, yamlauna al-afaqa takbiran tahmida, wanajaza mawingu kwa kumkabiri Allah na kumhimidi Allah, watahalilan, na kwa kumpwekesha Allah kusema la ilaha illa Allah, yarjuna rahmatallahi wa khafuna adhaba, wakiwa wanataraji rehma za Allah subhanahu wa ta'ala na wakiwa wanaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Si hivyo tu, washara Allah subhanahu liibadihi salata al-eid yawma al-eid, na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sheria kwa waja wake, sheria ya kusali sala ya Eid siku ya Eid, wa hiya min tamami dhikri Allah azza wa jal, nayo pia ni katika kutimia dhikri za Allah subhanahu wa ta'ala. Amara rasulahu sallallahu alayhi wa hiya min tamami dhikri Allah subhanahu wa ta'ala, amara rasulahu biha ummatahu rijalan wa nisaa, Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha kwa takbira hizo waja wake, alimuamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaamrisha umati wake watoe takbira hiyo, wanamume kwa wanawake, wa amruhu muta'un, na amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni yenye kutiiwa, bi kaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah mtukufu inayosema, ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa la tubtilu amalakum, enyi ambao mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wala msibatilishe matendo. Wakati amara nabii nisaa yakhrujna ila salati al-Eid. Katika sunna pia siku ya Eid Allah mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha wanawake watoke viwanjani kwa ajili ya kusali sala ya Eid. Maana al-buyuta khairul lahunna fi ma ada hadhihi salah. Pamoja na kwamba kusalia kwao majumbani kwao ni bora kwa wao katika sala zisizokuwa sala hii ya Eid. Wa hadha dalilu na la taakidi ha. Na hii ni dalili juu ya kutiliwa nguvu swala hii. Qalat Ummu Atiya radhiyallahu anha, anasema Ummu Atiya Allah muiradhi, amarana Rasulullah an nakhrujahunna fil fitr wal adha. Mtume sallallahu alayhi wasallam an nakhrujahunna fil fitr wal adha, alituamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam tuwatoe watoto zetu wa kike na tuwatoe ndugu zetu wa kike katika sala za Eid na Adha, katika viwanja kwa ajili ya sala. Alawatika wal huyadha wa dhawati alhuduri, tuwatoe watu, tuwatoe mabinti wadogo ambao bado hawajavunja ungo. Kadhalika pia tuwatoe mabinti ambao tayari washavunja ungo. Kadhalika pia tuwatoe wale ambao waliokuwa ndani ya majumba yao waliohifadhiwa kama ilivyokuwa sheria wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam ila yawmina hadha. Wale ambao walikuwa hawaruhusiwi kutoka katika majumba yao zaidi ya kwenda kujisaidia ndani na kuchukua chakula kuwapelekea, waliruhusiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa amri aliyoamrishwa Ummu Atiya, kama alivyopokea katika hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha kuwatoa watoto wa kike kama hao. Fa amma al-huyad fa yatazilna al-musalla, ama wale wenye hedhi waliamrishwa wakae nyuma ya msalla, wasikae pamoja na wenye kusali kwa sababu sala zao hazitosihi ikiwa watasali. Pamoja na yote hayo, walitolewa ili waweze yashhadna alkhaira wa da'wat almuslimin, waweze kushuhudia khairi na da'wa za Waislamu, dua za Waislamu. Qultu ya Rasulullah, Mu'tiya anasema, nikasema e mjumbe wa Allah, ihdana la yakunu laha jilbabun, katika hao uliosema tuwatoe, miongoni mwetu anaweza akawa hana jilbabu la kuvaa, hana nguo ya kujistiri. Madha alaiha, vipi, nini hukumu juu yake? Qal litulbisaha ukhtaha min jilbabiha, basi dada yake avae, dada yake amvalishe katika jilbabi lake. Bimaana mwanamke akiwa hana nguo ya kumstiri siku ya Eid, ataazima nguo ya mwenzake, bimkubwa atamwazima bimdogo na bimdogo atamwazima bimkubwa, dada atamwazima mdogo wake na mdogo wake atamwazima dada yake, mpaka waweze wote kutoka. Kama ni mama atazima binti zao, mabinti zake, ili na wao waweze kuhudhuria katika musalla wa Eid. Na hii inaonyesha ahamia ya salatu al-Eid, ambayo ni swala ambayo watu wengi sana huwa wanaipuuza. Wakina mama wanabaki kazi yao kupuliza kuni, kupika ubwabwa, wanaacha kuja kupata fadhila za kuhudhuria katika musalla al-Eid. Kadhalika wakina baba wanabaki majumbani wamelala au wanafanya shughuli nyingine, wanaacha kuja kuhudhuria fadhila za kuhudhuria sala ya musalla wa Eid. Alhadith muttafaqun alayh. Aljilbab libasun taltahifu bihi almar'atu bimanzilati al-abaa. Na jilbab ni vazi ambalo anajifunga nalo mwanamke, inakuwa kama vile abaa. Na abaya ni maarufu, ni abaya ni ya mavazi ya wanawake ambayo yanaanzia kichwani, yanafunika mikono na miguu, na vizuri linakwenda mpaka chini, likiwa linaburuza linakuwa ni vizuri zaidi. Wa min as-sunna yakula qabla al-khuruj ila salati fi Eid al-Fitr tamaratin witra. Katika sunna ni mtu ale kabla ya kutoka kwenye kuni musalla wa Eid, ale tende tatu, ale tende tatu au tende tano au tende saba na kuendelea. Edman ale tende kwa witiri min thalathan au khamsan au akthar min dhalik yaqta'uha ala witiri, na azkar kwa witiri. Liqawli Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi la yaghdu yawm al-fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hatoki siku ya fitri mpaka ale tende tatu na anazila kwa witiri. akuluhunna witra, anazila witr. Wadih? Rawahu Ahmad wa at-Tirmidhi. Kaifa yakuluhunna witra? Anakula moja moja, anakula tatu tatu. Maana hii ni kaifia ya kula. Kila kula moja au kula tatu tatu au kula tano tano. Ah? Ma ila dhalik. Rawahu Ahmad al-Bukhari. Wa yakhruju mashia, pia katika sunna anayetoka kwenda kusali anabidi atoke anatembea kwa mguu, la rakiban illa min uzrin, asitoke akiwa amepanda kipandwa isipokuwa mwenye uzuru, kaajzin kama vile mshindwaji hawezi kutembea, wa budin au umbali, liqauli Ali ibn Abi Talib min as-sunnah an yakhruja ila al-eid mashia. Ali ibn Abi Talib anasema katika sunna mtu atoke nyumbani kwake anakwenda kwenye musalla wa eid mashia. Na hikma ametaja wanaochoni kwamba ni kutafuta ile sawadu adham, kwamba watu wanatoka katika pembe tofauti tofauti, na hili huwa linaonekana katika miji yetu hii ya Kiislamu maeneo ya Kigoma mjini kwa ujumla, lakini Ujiji zaidi na zaidi, na maeneo mengine katika miji ambayo tuko Uislamu. Ukikuta katika siku ile, na hasa siku ambayo wakiwa watu wote wameswali, unakuta watu wamezagaa, kila kiwanja kina swala, watu wanaswali kule, wanaswali huku, wanaswali huku, na wakisambaa na sambaa, wakitoka huku wakipongezana, kwamba Eid Mubarak, takabbalallahu minna wa minkum. Wa yusannu lirajuli an yatajammala, pia ni sunna kwa mwanamume ajipambe, afae nguo nzuri, walbasa ahsana thiyabihi lima fi sahih al-Bukhari. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhadha Umar jubbatan min istabarak, Umar alichukua jubba, joho lililokuwa limetengenezwa na istabrak, ambayo istabrak ni na dini ya hariri, ni mundo wa hariri, tubau fi suq, ambayo ilikuwa inauzwa sokoni. Fata biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Umar akaja kwa mtume na lile joho, fakala ya Rasulullah ibta hadhi, yani ishtariha. Akaja akamwambia mtume, ilinunue hili, tajammal biha lilidi wal wufud, utakuwa unajipamba kwa vazi hili wakati wa siku ya Eid, na wakija watu kutoka sehemu tofauti tofauti, misafara ile yenye kufuata. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam akamwambia Umar, innama hadhihi libasu man la khalaqa la, hakika vazi hili ni vazi la wale watu wasiokuwa na fungu siku ya kiyama. Haya mavazi si mavazi ya watu wenye nafasi mbele ya Allah. Wa innama qala dhalika alkauniya harira, Mtume alisema hivyo kwa sababu vazi lile lilikuwa ni hariri, na vazi la hariri ni haramu kwa mwanamume kulivaa. La yajuzu lirajul an yalbasa shay'an min alharir au shay'an min aldhahab, haifai kwa mwanamume kuvaa hariri wala kuvaa dhahabu. Liannahuma haramun ala dhukur min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu vazi hilo ni haramu kwa mwanamume katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma almar'ata, wa amma almar'atu fatakhruju ila al-eidi ghayr mutajammila wala mutatayyiba wala mutabarrij wala safira. Kwa hiyo mwanamume ajipamba lakini asivai dhahabu wala hariri. Ama mwanamke yeye hatotakiwa kujipamba, atatoka ghayr mutajammila. Na ghayr mutajammila maana yake ni kwamba asijipambe yakawa mapambo yake yanaonekana, wala mutatayyiba wala asijipake manukato, wala mutabarrija wala asiwe ni mwenye kuvaa uchi, yani akatoka hali ya kuwa hana mavazi ya kumsitiri, wala safira, wala asitoke aliyakuwa mwenye kudhihirisha yale mapambo yake. Liannaha ma'muratun bitasatturi manhiyatun 'anit tabarruji bizina, kwani mwanamke anaamrishwa kujistiri na amekatazwa kujiweka wazi, kujipamba kwa mapambo yenye kuonekana. Wa anitatayyib hal alkhuruj, na amekatazwa mtume alayhi salatu wasallam, amekatazwa mwanamke kujipaka manukato wakati wa kutoka. Addi as-salatu bi khushu'i huduri qalbi, tatakiwa atekeleze swala kwa unyenyekevu mkubwa na kwa kuhudhurisha moyo wake. Wa yukthiru min dhikrillahi wa du'aihi, na akithirishe kumtaja Allah sana na kumuomba. Wa yarju rahmatahu, na kutaraji rahma za Allah. Wa yakhafu adhaba, na kuogopa adhabu za Allah. Wa yatadhakkar bishtima'in nas fi salati ala sa'idi al-masjid, tijma'a an-nas fil maqam al-a'zam bayna yaday Allah azza wa jalla. Namja takiwa akumbuke kule kukusanyika watu katika viwanja vya Eid, akumbuke vile ambavyo watu watakusanyika siku ya kiyama, watakusanyika katika uwanja mmoja. Wayara ila tafadhulihim fi hadha almujtama fayatadhakkar bihi tafadhul alakbar fil akhirah. Huu mkusanyiko ambao watu watakusanyika kesho siku ya Idi utakuwa ni mkusanyiko wa watu tofauti tofauti, mkusanyiko wa watu wenye nacho na wasiokuwa nacho, mkusanyiko wa vijana na wazee, watu wenye dhiki na watu wasiokuwa na dhiki. Tukikutana kesho katika hali kama hiyo ya kutofautiana tofautiana, mkusanyiko wa watu wenye chakula na wasiokuwa nacho, basi tutakumbuka ule mkusanyiko mkubwa ambavyo watu pia watatofautiana hali zao. Kutakuwa na watu ambao hali zao ni nyepesi siku hiyo, watu ambao hali zao ni nzuri siku hiyo, wanafurahi, nyuso zao zinang'aa, zinamemetuka, na kutakuwa na watu wenye huzuni kubwa kabisa, huzuni ambayo haitomsaidia tena mtu huyo kwa sababu hakutokuwa na kutoa uzuri siku hiyo. Huu ni mkusanyiko ambao unatakiwa utukumbushe mkusanyiko wa siku ya kiyama. Qala Allah Ta'ala, انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كما أنغاليا ewe mja ni namna gani tulivyowafadhilisha watu baadhi yao kwa baadhi yao. Hawakuwa hapa duniani wakiwa na hali moja, kuna mtu alikuwa juu na mtu alikuwa kati na mtu alikuwa chini, lakini siku ya kiyama akhira fadhila zao kutofautiana kwao kutakuwa ni kukubwa kabisa. Watakuwa wakitofautiana kutofautiana kulikokuwa kukubwa katika daraja. Watakuwa na watu watakuwa na akbaru darajati, watakuwa na daraja zilizokuwa kubwa kabisa. Wa akbaru tafdhila, na watakuwa ni watu wenye fadhila kubwa. Kadhalika pia kama watapatikana watu wenye daraja kubwa, watakuwa pia na watu wenye daraja za chini. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala jali katika watu wenye daraja za juu. Walakin farihan bi ni'matillah وليكن فرحا بنعمة الله عليه بدراك رمضان. بس ikiwa ni hivyo mja furahi kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zo neemesha kupewa Ramadhan. Wa amila ma tayassara fihi min as-salati wal qiyam, akawa mja huyo baada ya kupewa Ramadhan, yani kupewa umri mpaka kuifikia Ramadhan hiyo, Ramadhan akafanya matendo yaliokuwa mazuri, akafanya yale ambayo aliyeweza kuyafanya katika sala na kisimamo cha usiku, saumu pia, akasoma Qur'ani, akatoa sadaka na mengineo mengi katika taa. Fa inna dhalika khairu min ad-dunya ma fiha, hakika mambo hayo ni mambo yaliyokuwa bora kuliko dunia na vilivyomo. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un, sema kwa fadhila ya Allah na rehema zake basi natakiwa mfurahi, hakika jambo hilo ni bora zaidi kuliko hivi mnavyokusanya hapa duniani. Sababu hivi mnavyokusanya hapa duniani vitapita, lakini ikiwa wewe ni mja ambaye uliweza kupata fadhila za mwezi wa Ramadhani kwa kusimama, kufunga, kutoa sadaka, kusoma Qur'ani na mambo mengine ya kheri mengi, basi ujue la shaka wewe ni mtu wa kheri. Fa inna siyama Ramadhan wa qiyamahu imanan ihtisaban min asbabi maghfirati dhunub, hakika kufunga Ramadhani na kusimama ukiwa unamwamini Allah na kutaraji malipo ni katika sababu za kusamehewa madhambi, wa takhalus min al-atham, na kuepukana madhambi. Falmu'minu yafrahu bi ikmalihi sawmi wal qiyam, muumini anafurahi kwa kukamilisha saumu yake na kukamilisha kisimamo chake. Litakhallusihi bihi min al-atham, kwa sababu tu ya kule kuwa amesimama anakuwa ametakasika na madhambi. Wa dhaifu al-imani yafrahu bi ikmalihi, na mtu mwenye imani dhaifu anafurahi kwa kukamilisha hiyo Ramadhani. Litakhallusihi min as-siyam, kwa kule kuimaliza kufunga. Alladhi kana thaqilan alayhi, ambayo ilikuwa ni nzito juu yake. Dha'iqan bihi sadru, ambayo ilikuwa ina kibana kifua chake. Wal farqu baina al-farhayni adhim, na tofauti baina ya furaha hizi mbili ni tofauti kubwa sana. Tofauti ya wewe ambaye unafurahi kumaliza mwezi wa Ramadhani kwa sababu mwezi huo utakuwa umeondoa madhambi yako, imekuacha huru na moto wa Jahannam, imekuingiza peponi, na yule ambaye somo hii ilikuwa inamtia dhiki, imeshakuwa ndefu, hawezi kufunga, anataka iondoke ili abaki anakula mchana. Tofauti baina ya wewe na yule ni tofauti kubwa sana. Ikhwani, innahu wa in qadha shahr ramadan. Ndugu zanguni, hakika hata kama mwezi Ramadhani utakuwa ndio unakwisha, fa inna amala almu'min la yanqadhi qabla al-maut. Hakika lazima ufahamu kwamba matendo ya muumini hayaishi kabla ya kufa kwake. Muumini matendo yake yanaendelea muda ambao bado yuko hai. Qala Allah Ta'ala, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Muabudu Mola wako mpaka kifo kitakapokuijia. Waqala Ta'ala, ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Mola wenu kweli kumcha na msife isipokuwa ni Waislamu. Waqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, idha mata al-'abdu inqata 'amaluhu. Mtume sallam akasema, mja akifa matendo yake yamekatika. Bimaana hayawezi katika matendo yako, swala zako, kutoa kwako sadaka zako, visimamo vyako, saumu zako, eti kwa sababu Ramadhani imeondoka. Saumu zinaendelea za Jumatatu na Alhamisi, saumu za siku tatu katika siku, katika mwaka, katika mwezi, eh, na saumu za Ashura, saumu za Arafa, saumu za kila aina ambazo zisithibiti kutoka mtu. Sasa hizi zinaendelea zikitikwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Falam yaj'al inqita'a al-'amal ghaya illa al-maut. Tusallama hakuweka mwisho wa katika matendo isipokuwa mauti. Maana mtu ambaye aliyekufa ndiye ambaye hawezi kutenda tena, anabakisha yale ambayo alikuwa anayatenda atakuta katika malipo yake. Fala in qada siyam shahr ramadan fa innal mu'mina la yanqati min ibadati siyam bidhalik fa siyam la yazal mashru'an lillahi alhamdu fil 'ami kullihi. Sawmu bado ipo katika sheria mwaka mzima. Fa sahih muslim min hadith abi ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyam tahar. Angalia hizi fadhila, unaisha mwezi Ramadhani unakula Eid, unaingia mwezi wa somo pia. Atakayefunga mwezi Ramadhani kisha akafatisha siku sita za Shawwal anakuwa kama amefunga mwezi mwaka mzima. Masiku 30 kila tendo moja linalipwa kwa biashiri amthaliha, inakuwa ni siku 300, na siku sita kwa siku 360 mwaka mzima. Rawahu Ahmad. Waqala Abu Huraira, ausani khalili bi thalathi, amenihusia rafiki yangu kwa kufunga siku tatu, kwa mambo matatu. Wa dhakara minha siyama thalathat ayami ni kulli shahr, na akataja katika mambo matatu kufunga siku tatu za kila mwezi. Hii pia ni sawa. Wal aula an takuna ayamul bidh wa hiya thalith ashar wa rabi ashar wa khamis ashar, na ilikuwa bora ni yale masiku meupe tarehe 13, 14, 15. Rawahu Ahmad. Ayona li hadith Abi Dharr anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya Aba Dharr, idha sumta min ash-shahr thalatha fasum 13 wa 14 wa 15. Rawahu Ahmad wa an-Nasa'i. Wa fi sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam su'ila an sawmi yawm Arafa. Katika sahih Muslim Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusiana na siku ya Arafa, sawmi yake. Faqala yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya. So maarafa inafuta mwaka, madhambi ya mwaka uliopita na mwaka uliobakia. Wasuila an siyami ashura faqala yukaffiru sanata albaqiya almadhiya. Akaulizwa kuhusu ya ashura, akasema inafuta madhambi ya mwaka uliopita. Wasuila an sawmi yawm al-ithnain faqala dhaka yawmun ulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu fihi au unzila alayya fihi. Siku ya Jumatatu akasema hiyo ni siku niliyozaliwa na ni siku niliyotumwa na ni siku ambayo Qur'ani au ule utume ulishuka kwangu, antishushiwa Qur'an ndani yake. Wa fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah anna an-nabiy sallam su'ila ayu siyam afdal ba'da shahr Ramadan faqala afdalu siyam ba'da shahr Ramadan sawmu siyamu shahrullah al-muharram. Ya Sahih Bukhari katika Sahih Muslim pia hadithi ya Abi Huraira, mtusema aliulizwa ni saumu gani bora baada ya Ramadhani, akasema ni siku ya ni saumu ya shahrullahi almuharram, ni saumu ya siku ya ni saumu ya mwezi wa Allah wa Muharram. Haya ni masiku yasiyokuwa Ramadhani na yamethibiti ndani yake saumu. Ukiisha mwezi wa Ramadhani bado kuna masiku mengi ambayo ukitaka kufuatilia utayafuatilia na utayafunga, na zote utapata fadhila, na muona fadhila nyingi sana. Muona fadhila nyingi sana. Bali kama ilivyokuja katika sahihaini min Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam istakmala shahran qad illa shahr Ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthar siyaman minhu fi Sha'ban. Mtume hajawahi kukamilisha mwezi isipokuwa Ramadhan, lakini mtume hajawahi kufunga zaidi na zaidi katika masiku mengine nje ya Ramadhani kama alivyofunga ndani ya mwezi wa Sha'ban. Hii inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwezi wa Sha'ban alifunga zaidi. Nimekuja katika lafzi kana yasumuhu illa alqalil, alikuwa akifunga mwezi wa Shaabani zaidi isipokuwa siku chache sana Mtume sallam alikuwa akifungua. Wa anha radiyallahu anha, kutoka kwa Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana nabiyyu sallam yataharra siyam al-ithnain al-khamis, Mtume alikuwa akizichunga sana saumu za siku ya al-khamis na siku ya Jumatatu. رواه الخمسة إلا أبا داود فهو له من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين. ما سكوا ما تندوا أنا بايش وقال الله سبحانه وتعالى سكوا اثنين سكوا جمتات والخميس نسكوا الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا سعيد. Pena matendo haya yapelekwe kwa Allah mimi nikiwa nimefunga. Kwa mtume alikuwa anafunga siku ya Alhamisi na Jumatatu. Rawahu Tirmidhi. Kwa hizi zote ni dalili zinazoonyesha kwamba somo haikatiki kwa kuisha mwezi wa Ramadhani. Kwa tunaumaliza mwezi wa Ramadhani kweli, lakini lazima tufahamu kwamba ibada ya somo itakuwa nini kuendelea. Kisha akasema shekhe, wala in qada qiyama shahr Ramadan fa inal qiyama la yazalu mashru'an. Pia vile vile kisimamo cha mwezi wa Ramadhani kikiisha, kwa kuisha leo Ramadhani, basi lazima tutambue kwamba qiyam bado ni sheria. Walilahi alhamd fi kulli laylatin min layali as-sana thabitan min fili Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qawlihi, katika masiku yote kama siku ya mwaka kisimamo kimethibiti, simamo kimethibiti. Kutoka katika matendo ya Mtume صلى الله عليه وسلم na maneno yake. Fa fi sahih al-Bukhari an al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qala in kana an-nabi صلى الله عليه وسلم la yaqumu aw la yusalli hatta tarima qadama fa yuqalu lahu fa yaqul afala akul 'abda shakura. Ikiwa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anasimama usiku mpaka miguu yake inavimba, akiambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana jambo hilo, mbona unasimama mpaka miguu inavimba, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema afala akunu abda shakura, kwa nini siwe ni mja mwenye shukrani? Mimi ndio niliyosamehewa madhambi yote, sasa kwa nini nisimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Anayetakiwa asimame zaidi ni nani? Ni yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu kisha samehewa sisi tunaomba msamaha, tunamuiga yeye pia sababu amesamehewa, na sisi tunaomba msamaha tunasimama. Lakini yeye akasema nafaa zaidi kuwa ni mwenye kusimama zaidi, nasema samitaharisha samehewa. Wewe unaweza kusimama usisimehewa, lakini taharisha samehewa, kwa ni bora mimbabi au la asimame zaidi na zaidi. Kwa Nabillahi bin Salam radhiallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ayuha nnas afshu salama wa tumu ta'ama, enyi watu tuleaneni salamu na mdishaneni chakula. Wasilu al-arhama na muge udugu, wasallu bil-laili wan-nasiya, na salini usiku wakiwa watu wamelala, sio mwezi wa Ramadhani peke yake. Hii ni amri mutlak, amru naam. Tadkhuluna al-jannata bisalam, mtaingia peponi kwa amani. Rawahu Tirmidhi, qala hadithun hasanun sahih. Kabitha kadhalika pia wa fi sahih Muslim an Abi Huraira anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala afdalus salati ba'da al-fariidha salatul layl, bora ya sala baada ya sala ya faradhi ni sala ya usiku. Hii pia imekuja am simamo cha usiku kipo nje ya Ramadhani na ndani ya wa salatu al-lail tashmalu at-tatawwu kulluhu, sala ya usiku inakusanya sala za sunna zote za usiku. Fa usalli mathna mathna, mje atasali mbili mbili. Fa khashiya subha, akiofia asubuhi salla wahidatan, atasali moja. Fa autara masalla, atatolea witri kile ambacho alikwisha sali. Wa insha salla ala sifati ma sabaka fil majlis arrabi'. Na akitaka ataswali katika, akitaka atasali katika, ataswali katika sifa ambayo iliyotangulia katika majlis yetu ya 4. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, katika sahihi mbili pia imekuja hadithi kutoka kwa Abi Hurairah kama Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, yanzilu rabbuna tabarak wa ta'ala hina yabqa kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthu layli al-akhir. Mola wetu anashuka mpaka kwenye wingu wa dunia kila usiku, wakati apobaki thuluthi ya mwisho usiku. Fayaqul man yad'uni fastajibala, kisha Allah anasema nani ananiomba nimjibu. Wa man yas'aluni fa'utiya, nani ananiomba nimpe. Wa man yastaghfiruni fa'aghfira lah, na nani nitakamsama nimpe msamaha. Kadhalika sala za rawatib faridha ambazo ni 12 raka, 4 rakaati adh-dhuhr kabla adh-dhuhr, raka 4 kabla adh-dhuhr, rakaatani baadaha, raka 2 baada yake, rakaatani baada al-maghrib, raka 2 baada maghrib, rakaatani baada al-isha, raka 2 baada al-isha, rakaatani kabla al-fajr na raka 2 kabla al-fajr. Hizi zote ni salatu tatawwu ambazo zile mbili za usiku zinaingia katika qiyamul layl. Fa ummi habibata radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin thintay 'ashrata rak'ah tatawwan ghayra faridha illa banallahu lahu baitan fil jannah. Mjayote muislam atakayesali kwa ajili ya Allah rak'ah 2 rak'ah 12 kwa ajili ya sunna isiyokuwa faradhi, hatofanya hivyo mjawe sio kwa Allah atamjengea nyumba peponi. Ukitaka nyumba peponi, jitahidi sana hizo rak'a 12 unaziswali kabla ya sala na baada ya sala. Zote hizi zinaendelea baada ya Ramadhani. Wa dhikru adbaru salawa, pia katika vitu vinaendelea baada ya Ramadhani ni dhikri zile za baada ya sala al-khams salatan, amara Allahu bihi fi kitabihi, Allah ameziamrisha katika kitabu chake. Wa hatha alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akazihimiza dhikri hizo. Qala Allah ta'ala fa idha qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala janubi. Mkimaliza kusali mtajeni Allah mkiwa mmesimama, mmekaa na mkiwa mmelala, mmejilaza kwenye kaburi. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam idha sallama astaghfara thalathan, akitoa salam baada ya kumaliza sala, kimaliza sala wa kutoa salam anasema astaghfirullah mara tatu, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wa qala anasema allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hizi zikri zote zinaendelea ni katika mema yanayofanywa baada ya Ramadhan. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam subbaha allah man subbaha allah fi dubri kulli salatin 33. Mtume sallam akasema yeyote atakayemsabihi Allah nyuma ya kila sala mara 33, wa hamida Allah 33, na kamhimidi Allah mara 33, wa kabbara Allah 33, na kamkabiri Allah mara 33, fatilka 99, hiyo ni mara 99. Thumma qala tamamul mi'a la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Akasema haya maneno baada ya zile dhikri zake za mara 33, ghufirat lahu khataya, huyo atasamehewa makosa yake. Wa in kanat mithlu zabadil bahar, hata kama itakuwa mfano wa povu la bahari. Rawahu Muslim. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Anasema Sheikh, fashtahidu ikhwani fi fi'li ta'at, ndugu zanguni pamoja na yote haya jitahidini katika kutenda taa. Wajtanibu lkhataya wasayiat, na mjiweke mbali na makosa. Litafuzu bilhayati tayiba fi dunia wal ajri lkathiri baada lmamat, ili mfuzu katika kwa ili mfuzu kwa kuyapata maisha yaliyokuwa mazuri hapa duniani, na mpate ujira uliokuwa mwingi baada ya kufa. Hapa Shekhe anatuambia kwamba mtu mwenye maisha ya taa hapa duniani ana maisha mazuri. Hiyo ndiyo asli, kwamba mtu mwenye maisha mazuri, mtu mwenye maisha ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaukamua moyo wake ukawa kwa ajili ya kumtii Allah peke yake, basi Allah atampa maisha mazuri. Na mtu ambaye atakayekuwa na maasi hapa duniani, Allah atampa maisha mabaya. Man a'radu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, atakayepuuza utajo wangu atakuwa na maisha ya dhiki hapa duniani. Wanahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, na siku ya kiyama tutamfufua akiwa kipofu. Siku ya kiyama atakuwa kipofu, haoni, akiwa na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi lima hashartani a'ma qad kuntu basira, mola wangu vipi umenifufua kipofu nilikuwa naona. Qala kadhalika atatka ayatu na fana sita wa kadhalika liyawma tunsa, hivyo zilikujia aya zetu ukaziacha ukazipuuza, kwa kuamrisha jambo fulani kulifanya, kwa kukataza jambo fulani ukalifanya, leo pia naona sahulika katika hali hiyo ya udhalili. Waqala Allah azza wa jalla man amila salihan min dhakarin, yeyote, zingatiane haya maneno tukufu Islam, yeyote atakayefanya jema katika wanamume au unsa au wanawake, wa huwa mu'minun, akiwa muumini, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutamhuisha hapa duniani akiwa na maisha mazuri, raghada, akiwa na maisha ya raha yasiyokuwa na dhiki, moyo mumfateh, kila atakachoshika kama ni jani linakuwa pesa kama wanavyosema Waswahili, kila atakachokuwa anakihitajia kinakuwa, akitaka Allah nipe kitu fulani hapo hapo anakipata. Na mtu huyo utamkuta hataki vitu vingi, baada ya kuwa moyo wake umeridhika, kila ambacho anachokipata kutoka kwa Allah anakiridhia. Allah anasema fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, tutamfanya aishi maisha mazuri. Wanaziannahum ajrahum, na tutawapa ujira wao, tutawalipa ujira wao, malipo yao, bihasani makanu ya amalun, kwa zaidi ya yale ambayo waliokuwa wakiyafanya, mazuri zaidi ya yale ambayo waliokuwa wakiyafanya. Kwa ndugu yangu Muislamu, jitahidi sana kuwa ni katika wale ambao watakaomaliza Ramadhani vizuri. Kama kuna jema ambalo ulisahau kulifanya kabla ya mwezi kuonekana, basi jitahidi uliwahi, ulidiriki ile jema, ulifanye ndani ya Ramadhani, ili uweze kupata malipo yaliyokuwa mazuri ya ndani ya Ramadhani. Ramadhani ikiondoka utalipwa, lakini hutolipwa kama jinsi ambavyo ungefanya ndani ya nini, ndani ya Ramadhani. Na miongoni mwa jema ambalo utatakiwa ulifanye sasa hivi ni kujitahidi sana, kujitahidi sana kuwafurahisha wasiokuwa nacho katika siku ya Eid ndani ya Ramadhani, ukatoa zakatul fitri, lakini pia ukatoa na ziada. Kama mtu unajua kabisa mchele huu utamsumbua, kwa sababu kuna mtu anaweza kumpa mchele, ule mchele ukawa kama fimbo kwake, kila kiugeuza hivi anaona mchele huu haueleweki, hana kuni, hana mafuta, hana mboga, hana chochote, halafu mchele upo, mchele haupikiki, mchele haupikiki. Hata kama ni uji wa mapande, basi utahitaji sukari, utahitaji mkaa, haupikiki mchele. Basi ukaona tu kwamba hoja na ziada na shilingi 10,000, shilingi 5,000, shilingi 7,000, basi ukampa mtu mmoja, ukawapa watu wawili, walilahi alhamdu, ukaingiza furaha kwenye moyo wa Muislamu wenzako ndani ya Ramadhani. Baki masaa machache, mabaki ila saati, kama utaonekana wa 29 zibaki sio kama saa machache, kasema hadha ni kwa ajili ya kutaka kuingiza furaha kwa fulani na fulani na fulani ambao hali zao ni ngumu. Allah tulipe sote, atukubalie misimamo yetu, atukubalie somo zetu, atukubalie sadaka zetu. Allahumma thabbitna ala al-iman wa al-amal salih wa hina hayatan tayyiba wa hina bisalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تمام.